Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Aleykümselam. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, akide derslerine devam edecek olursak, sohbetimizin ilk başında da dediğimiz gibi sıkı sıkıya tutma, yapışma, bırakmamak üzere yakalama gibi manalara gelir. Tamam. Toplumun anladığı manadaysa, kaynağını haktan mı batıldan mı baktığına, kaynağını haktan mı batıldan mı olduğuna bakmaksın kalbini bağladığı her şeydir. İslam ıstılahı ise kaynağını Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve onun Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünden ve bunun ikisinin üstüne bir şey yüklememedir kardeşlerim. Bundan önceki derslerde de birçok kaidelerin üzerinde durduğumuz gibi bugün de devam edeceğiz inşallah. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Her fırkanın kendine has esasları vardır. Ayrıntıları vardır. Bunların korunmasını ister, öğrenilmesini ister ve üzerinde hassasiyetle eğitimini yapmak ister. Allah Azze ve Celle'nin de koyduğu genel kaideler vardır. Misal, Ehl-i Sünnet ve El-Cemaat'ın Allah'ın sıfatları hakkındaki itikadı, bu sıfatların keyfiyetini belirtmeden ve onları iptal etmeden inanmaktır. Allah'ın kendisini kitabında vasfettiği ve Resulünün de bize tanıttığı gibi bu sıfatları tahrif ve iptal etmeden, keyfiyetini belirtmeden, herhangi bir şeye benzetmeden iman etmek Allah'a imandır. Allah hepimize mağfiret etsin. İbn Abbas'a sen Rabbini nasıl tanıdın diye sorduklarında İbn Abbas, kim dinini reyle, kıyasla öğrenmeye çalışırsa ömrü boyunca eğri büğrü yollardan kurtulamaz. Allah kendisini kitabında nasıl vasfetmişse, Resulü de bize kendisini Allah'ı nasıl tanıtmışsa, bu sıfatları tahrif ve iptal etmeden, keyfiyetini belirtmeden, herhangi bir şeye benzetmeden iman etmektir. Allah'a iman budur demiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeşim. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında da buyurduğu gibi onun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir buyurmuştur. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Ehl-i Sünnet Allah-u Teala'nın kendisi için söylemiş olduğu bir şeyi kesinlikle inkar etmez. Ve onun koyduğu bir şeyi yerinden oynatmaz. Onun kendisini vasfettiği sıfatları inkar etmez. İsim ve sıfatlarında hiçbir şeyi ona denk tutmaz. Allah'ı asla insanları sıfatlandırdığı gibi sıfatlandırmazlar. Çünkü Allah'a denk olacak hiçbir şey yoktur. Kendi yarattıklarıyla da hiçbir zaman mukayese edilemez. O kendisini başkasından daha iyi bilir. Allah hepimizi mağfiret etsin. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin Resulleri doğru sözlü insanlardır. Kendini bilmezlerin söylediklerinin aksine onlar Allahü Teala'yı bize tanıtmışlardır. Bunun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Rabbini tenzih et. Rabbin onların vasıflandırmalarından daha azizdir, yücedir. Resullere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır buyurarak Resullerin hilafına kendisini vasfedenlerin vasıflandırmalarından yüce zatını tenzih etmiştir. Allah hepimize merhamet etsin. Ayrıca kendi hakkında söylemiş olduklarını doğrulamak için de Resullerine selamda bulunmuştur. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala sıfatlarını zikrederek kendisini tanımlamış, ehli sünnet vel cemaatın Resulların yolundan başka bir yolu tercih etmeleri asla mümkün olamaz. Çünkü sırat-ı müstakim budur. Allah'ın sahiplerine nimetlerini ihsan buyurdu. Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolu budur. Allah bizi bu yoldan ayırmasın kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, ehli sünnet vel cemaatın Kur'an hakkındaki inancı, itikadı da şudur. Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluku değil. Bu ümmetin imamları Kur'an'ın Allah kelamı olup mahluk olmadığı inancındadır. O Allah katından indirilmiştir, ondan gelmiştir, yine ona dönecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Celle Celalü sesle konuştuğu ve Adem'e kendi sesliğinden seslendiğidir. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu Rabbimizden gelen bir vahiydir. Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir kardeşlerim. Rabbim hakkıyla anlamayı nasip etsin. Rahmetullahi ve berekatuhu. Geceniz mübarek olsun kardeşler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. Evet kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Ehli sünnet vel cemaat itikatlarından birisi de kardeşlerim, dünyadayken hiç kimsenin gözleriyle Allah'ı göremeyeceği inancıdır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldin. Ayşe annemiz, ey Allah'ın Resulü, sen Rabbini gördün mü diyor. Ya Ayşe, o bir nurdur, nasıl göreyim diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Rabbini gördüğünü söyleyen hiçbir söz bize gelmemiştir kardeşlerim. Kim Muhammed Rabbini gördü diyorsa o bir yalancıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yeryüzünde Allah'ı görmediğinde söz birliği vardır ve yine Allahü Teala hiçbir şekilde onun için yeryüzüne inmemiştir. Aynı şekilde her kim ölmeden önce dünya hayatında Allah'ı gördüğünü söylerse bu söz batıldır. Allah hepimize mağfiret etsin. Ya Ayşe diyor, Allah hiç kimseyle karşılıklı konuşacak değildir diyerek Şura suresinin 51-52 okuyor. Allah hiç kimseyle karşılıklı konuşacak değildir. Ya perde arkasından, ya bir elçiyle, ya da bir vahiyle diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sözünde, uzunca bir konuşmasının içinde Deccal'dan bahsediyor ve akabinde diyor ki, iyi bilin ki sizden hiç kimse ölmedikçe Rabbini görmeyecektir diyor. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Öyle taifeler çıkmışlardır ki ya ifratta ya da tefritte yarışmışlardır. Ya aşırı gitmişlerdir. Allah'ın gönderdiği Azze ve Celle'nin Resullerini yalanlamışlar. Söylemediği sözleri söylemişler. Peygamberlerin canına kastetmişler. Dinlerini tahrif etmişler. İndirilen vahyin hem okunuşunu hem de manasını hem tevilde hem de tenzilde tahrif etmişler. Allah onları kahretsin. Öyle kesimlerde çıkmış ki Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu Resulleri bir şey emretmediği halde öyle insanlar çıkmış ki dinde yeni yeni ibadetler uydurmuşlar ve bunları hayatlarına geçirmeye çalışmışlardır. İşte bu taifelerden bir tanesi Rabbini görmeyen, Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik iddia edemez. Ben Allah'ı kaş gözüyle her gün şu kadar görüyorum diye iddia eden birçok taifeler çıkmıştır. Bunlar yalancıdır. Allah'ın dininde böyle bir söz, Resul'ün getirdiği vahide böyle bir söz yok. Bunlar yalancıların ta kendisidir. Allah çıplak gözle dünyada hiç kimseye gözükmeyecektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün Rabbimi diyor rüyamda en güzel surette gördüm diyor. Ehli sünnetin itikadından birisi de Allah Azze ve Celle'nin Resulünün Rabbini rüyasında görmesi vardır. Bu inanç böyledir ama çıplak gözden hiç kimse Rabbini ne yapamayacak, göremeyecektir. Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, itikadımızdan bir tanesi de müminlerin ahirette gözleriyle Rabbini göreceğidir. Allah bizleri mahrum etmesin. Müminler cennette gözleriyle Allah'ı göreceklerdir. Bu Kur'an'da, sünnette net bir şekilde birçok ifadelerle gelmiştir. Kıyamet alanında da herkes Rabbini gözleriyle görecektir. Ümmette bu konuda bir müşkülat yoktur. Ancak Cehmiye dediğimiz ve onlara uyan Mutezile ve Rafiziler ve benzerleri bunları inkar eder kardeşlerim. Allah onlara da hidayet etsin. Onlar Allah'ın sıfatlarını yalanladıkları gibi ahirette onu görmeyi de inkar ederler. Onlar insanların en şerlileridir. Allah'ın sıfatlarını inkar ederler. Allah'ın dini o yalancılarla, Allah'ın sıfatları hakkında çok ileri gidenlerin arasında orta bir yoldur. O yolların her ikisi de batıldır kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Tüm Resullerin, onlara tabi olanların ve kendilerine kitap verilenlerin itikadı Allah'ın yeri ve göğü yarattığı ve tüm yarattıklarının Rabbi olduğudur. Kullarının hepsi de ona muhtaçtır. Yine onlar Allah Azze ve Celle'nin göklerin fevkinde olduğuna inanırlar. Allah arşın üzerindedir. Yaratıklarına benzemez. O daima kullarıyla beraberdir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, Ehl-i Sünnet'in itikatlarından birisi de Allah Resulü'nün ölümden sonra olacak konuda verdiği haberlerdir. Onlar Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden sonra olacak konusunda verdiği haberlere inanırlar. Kabir azabına, kabir fitnesine, orada müminlere, haşır gününde ruhların bedenlere iade edileceği güne kadar çeşitli nimetler verileceğine iman ederler. Kıyamet günü insanlar mahşer alanına analarından doğduğu gibi çırılçıplak toplanırlar. Ayşe annemiz diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor, o gün utanmazlar mı? O gün sıkılmazlar mı? Ya Ayşe diyor, o gün insanların diyor öyle bir hesabı olacak ki, öyle çetin bir dertler olacak ki, kimse kimsenin yanındakinin dahi farkına varamayacak diyor. Rabbim hiçbir gölgenin olmadığı arşın gölgesinde gölgelenen o samimi insanlar arasına koysun bizi. Kardeşlerim, o gün mahşer olanı öyle bir olacak ki güneş tepeye kadar gelecek, yaklaşılacak ve oradaki insanlar büyük bir dehşete düşecek. O gün insanların yaptığı amellerin tartılması için mizan kurulacak. Kulların amel defteri açılacak. Kimisine sağından, kimine solundan, kimine de ardından verilecek. Allah hesap amel defteri önünden verilenlerden eylesin. Allah o gün bütün kullarını hesaba çekecek kardeşlerim. Kur'an ve sünnette beyan edildiği gibi Allah Azze ve Celle mümin kullarıyla tek tek baş başa kalacak, tek tek onları hesaba çekecek ve onlara günahlarını itiraf ettirecek. Kafirler ise iyilik ve kötülükleri olanlar gibi hesaba çekilmezler. Çünkü onların iyilikleri yok. Sadece amelleri sayılıp hesaplanır. Onlar günahlarından dolayı mahkum olurlar. Günahlarını ikrar edip ona göre cezalandırılırlar. Rabbim sırattan şimşek gibi geçenlerden eylesin. Kardeşlerim, kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin Resuluna bağışladığı Havz-ı Kevser vardır. Sırat cehennemin üzerine kurulmuştur. İnsanlar amellerine göre onun üzerinden geçerler. Onların çoğunu ise cehennem yutar. Rabbim şimşek gibi geçenlerden eylesin. Kim sırattan geçerse cennete girer. İnsanlar sıratı geçtikten sonra cennet ile cehennem arasında bir köprü üzerinde durdurulurlar. Dünyadayken birbirleriyle olan haklarına bakılır ve haklar sahiplerine iade edilir. Eğer bundan da kurtulur ve bağışlanırlarsa cennete girmelerine izin verilir. Cennete de ilk önce girecek olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun ümmetidir. Rabbim o hesapsız girecek insanların arasına yazsın bizlere. Kardeşlerim, kıyamet günü üç türlü şefaat olacaktır. Birincisi mahşer ehlinden olanlara yapılacak şefaat, ikincisi cennet ehlinin cennete girmesi için yapılacak şefaat, üçüncüsü de cehennem ateşine girmeye müstahak olanlara yapılacak şefaattır. Bu hem ona hem de diğer peygamberlere, sıddıklara ait olan bir şefaattır. Evet, Rabbim bizlere hayırdan ayırmasın. Rabbim orada nefsi nefsi denilen bir günde bizleri rahmetiyle yargılasın. Kardeşlerim, ayrıca cehenneme girmiş olan Müslümanların oradan çıkmaları için de Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati söz konusudur. Allah Azze ve Celle bazı kavimleri de kimsenin şefaati olmadan kendi fazlı ve rahmetiyle ateşten çıkaracaktır. Allah dünya ehlinin girmesinden sonra cennetin geri kalan kısmına da dilediği kavimleri yaratıp yerleştirecektir. Evet. Kardeşlerim, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın itikatlarından birisi de kadere ve onun farklı mertebelerine imandır. Hayrın ve şerrine iman eder ve Allah Azze ve Celle'ye kayıtsız şartsız teslim olur. Kadere imanın mertebeleri vardır kardeşlerim. Her mertebede bazı özellikleri vardır. Allah Azze ve Celle yarattığı mahlukatın ne yaptığını ilmiyle bilir. Onların itaat ve isyanlarının yanında rızık ve ecellerini de bilir. Allah kötü kaderden, kötü akıbetten bizleri korusun kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala tüm yarattıklarının kaderini levh-i mahfuzda yazmıştır. Bu takdir Allah Azze ve Celle'nin ilmine tabidir. Bu ilim ise hem icmali hem de tafsilidir. Levh-i mahfuzda dilediğini yazmıştır. Ceninin cesedini yarattığı zaman ona ruh üflenmeden önce bir melek gönderir. Bu melek dört şeylerin emrolunarak kendisine onun rızkını, ecelini, amelini, saadet ehli mi yoksa şekavet ehli mi olduğunu yaz denir. İşte kader budur. Eskiden kaderiye mezhebinin aşırıları bunu inkar ederlerdi. Şimdi ise çok azı kaderi inkar eder. Rabbim bizleri hayırdan ayırmasın. Kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır kardeşlerim. Önce bunun çok güzel bir şekilde yakalanması gerekir. Konuşulacak, anlatılacak, izah edilecek her şey Allah'tan olmalıdır. Kader Allah'ın dilemesinin uygulanışı ve onun kudretinin şumuludur. Allah'ın dilediğinin olduğuna, dilemediğinin ise olmadığına imandır. Göklerde ve yerde meydana gelen her hareket onun emriylendir. Onun mülkünde ancak onun dilediği şey olur. Allah-u Teala'nın var olan ve var olacak tüm şeylere gücü yeter. Yerde ve gökte ne kadar mahlukat varsa hepsini Allah yaratmıştır. Allah'tan başka ilah ve Rab yoktur. Bununla beraber kardeşlerim, kullarına, kendisine ve Resullerine itaat etmelerini emredip onları kendisine isyan etmekten sakındırdı. Allahü Teala takva, ihsan ve adalet ehlini, iman edip salih amel işleyenleri sever. Allah bizi onlardan kılsın. Kafirlikten, fasık toplumdan hoşlanmaz. Fuhşu ve kötülüğü emretmez. Kulları için küfre razı olmadığı gibi fesadı da sevmez. Kullar gerçek olarak amel işlemektedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Bir kimse ya mümindir, ya kafirdir, ya da münafıktır. Ya ihlaslıdır, ya facirdir. Veya namaz kılıp oruç tutandır. Allah ihlaslı, samimi Müslümanlardan, müminlerden eylesin bizi. Kulların kendi amellerini işlemeye ihtiyar hakları vardır kardeşlerim. Gerçekte onların bu ihtiyarını yaratan da Allah'tır. Allah dileyen istediğini seçsin derken, hayrı seçen, ona uyan ve ondan ayrılmayan o samimi kulların arasına bizleri de katsın. Evet, itikadımızdan birisi de kardeşlerim, iman, kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik ve artar ve eksilir görüşüdür. Kalbin tasdikiyle başlar, dilin ikrarıyla devam eder, azaların göstermesiyle de bütünleşir. Bunlar birbirinin varlığıyla gündemdedir. Biri olmadı mı, biri de olmaz. İman artar ve eksilir kardeşlerim. Evet. Tüm salih ameller din ve iman kavramına dahildirler. Söze, kavle, kalp ve dilin sözü, amele de kalp ve azaların ameline girer. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İman insanın itaat derecesine göre artar, günahlara göre de azalır. Rabbim sürekli imanını artıran, tevhid ehli olan o samimi kulların arasına bizleri de koysun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضرا واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله ربهم hayırdan ayırmasın. Ehl-i sünnetin itikadında iman kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik artar ve eksilir. İman şube şube, küfür de şube şubedir. İman kalpten tasdik, dillen tasdik deyip burada bırakan, amel bunun bekası değildir diyen mürciye topluluklarıdır. İman kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdiktir deyip bırakan, artma ve eksildiğine inanmayan da havariç, harici, tekfirci dediğimiz insanlardır. İman artar ve eksilir kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. İmanın asıl ve furu olduğuna, aslı yok olmadıkça imanın da yok olmayacağına inanç ehli sünnetin itikadıdır. Ehli sünnet ehli kıble olan bir kimseyi günah işlemekten dolayı tekfir etmez. Ancak imanın aslı bundan müstesnadır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İmanın namaz, hac ve bunlara benzer diğer ibadetler gibi erkan, vacip ve müstehapları vardır. Hac kavramı haccın içerdiği tüm amelleri için alır. Bu ister emredilen, isterse yapılmaması istenen bir şey olsun. Mesela Arafat'ta yapılması emredilen vakfe ile yapılması halinde hac ibadetini ifsad eden cins-i münasebet gibi, bazı vaciplerin terk edilmesinden dolayı günahkar olmak gibi hallerin tamamı hac kavramına dahildir. Bazı müstehap olan ameller de vardır ki onları terk etmekten hac bozulmaz. Kişi bundan dolayı günah işlemiş sayılmaz. Fakat her kim bu amelleri işlerse onun hacı kemale daha yakın olur. Allah hepimize mağfiret etsin. İmanın da mertebeleri vardır kardeşlerim. Sabikun ve mukarrebunun imanı dediğimiz, bunlar iman eden, imanının gereği amel eden insanların imanıdır. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Muktesit ve ashab-ı yeminin imanı ki bu da amelleri yerine getiren, yasaklananlardan ise terk edenlerinin imanıdır. Bir de zalimlerin imanı vardır ki bu tür insanların imanı da emredilenin bir kısmını terk eden, bazı haramları da işleyenlerin imanıdır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bu yüzden ehli sünnet kıble ehlinden olan birini herhangi bir günahından dolayı tekfir etmezler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Tirmizi'nin naklettiği bir rivayette namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir hüküm biz bilmezdik diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Ehl-i sünnet kıble ehlinden olan imanın aslını bozmayan birini tekfir etmez. Ama havariş dediğimiz insanlar böyle değildir. Bunlar imandan çıktığını iddia ederler ve kişiler günah işlediğinde onların alelıtlak cehenneme girdiğine inanırlar. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İman artar ve eksilir. İman şube şubedir. Küfür de şube şubedir. Haya imandan bir şube olduğu gibi küfür de ne? Bir şey vermedi. Küfür de şube şubedir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Her ne kadar iman şube şube, küfür de şube şube olmasına rağmen tamamen kalbi meselelerde, kalbe taalluk eden bir şeyde inkar veya ona bir şey ekleme insanın dinden çıkmasına sebep olur. Düşünün, imanın tanımını kısaca böyle gördükten sonra fiil ve fail ilişkisine şöyle bir bakacak olsak, kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik diyoruz. Müminin tarifini yaptığımızda kalp, dil ve azanın tasdik ettiği, yani iman edip imanın gereği amel eden insana diyoruz. Münafığın tarifini yaparkense Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlar sizin yanınıza geldiklerinde biz de sizin gibi iman ediyoruz derler diyor. Kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz bu beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz derler diyor. Yani kalpleriyle tasdik etmediklerini dilleriyle ikrar ederler. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Münafığın da tarifini yaparken imanı güzel anlamak gerekiyor. Kalplerinin tasdiklemediğini dilleriyle ikrar edip azalarıyla senin yanında gösterenler. İşte bunun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala indirmiş olduğu Münafık'ın suresini okuyacak olursanız, onların diyor görünüşüne baktığınızda çok hoşunuza gider. Konuştuklarında sözlerini dinlersiniz. Ama diyor onların içi boş, cehennem kütükleri gibidir diyor. Görünüşe değer verirler, konuştuklarında ise sözlerini dinlersiniz diyor. Büyüklenme, kibir, alay, yalan, nemmamcılık ve sırt dönme, aşırı gitme, emanete riayet etmeme ise bunların huylarıdır. Allah bizi bu tür belalara düşmekten beri buyursun. Rabbim imanın kıymetini anlayanlardan eylesin. Müslüman önce elinden ve dilinden emin insandır. Rabbim bunu yakalayanlardan eylesin kardeşlerim. Münafıksa ne elinden ne de dilinden emin olmayan insandır. Emanet ettiğinde emanete hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Nizalaştığında aşırı gider, durulmaz. Rabbim bizlere hayır versin. Hayır verdiği gibi sadık dostlarla beraber olmayı nasip etsin. Sadık olan dostlar kardeşlerim hem dünyada dosttur hem de ahirette dosttur. Allah dünyada da ahirette de dost olanlardan eylesin. Buyur dedeciğim. Babası lütfen oğlumla gider misin? Tamam dedeciğim. Başka bir emrin var mı dedeciğim? Yok. Tamam. Oğlumu memnun edin. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Akide'den bir tanesi de herhangi bir kimse için azap ve sevabın bir arada bulunmasının söz konusu olabileceğini söylediği halde belli bir şahıs hakkında hususi bir delil olmadan böyle bir tespit yapamaz. Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Korkutma babından lanet genel bir ifadedir. Fakat belli bir şahıs için söylemek laneti hakikaten zordur. Belki bu kimse sahih bir tövbe etmiş veya bunu affettirici iyilikler yapmış ya da günahlarına kefaret olacak bir musibet başına gelmiş veyahut da kabul edilen bir şefaata nail olabilecek olabilir. Allah hepimize mağfiret etsin. Böylece bu ve benzeri vesilelerle bu kimsenin üzerindeki ilahi tehdit kalkmış olabilir. Bu günahı olan hakkında mutlak olan bir şeydir. Hususi bir delil olmadan hiç kimseye ne cennetlik diyebiliriz ne de cehennemin hak olduğuna dair bir şey söyleyebiliriz. Allah hepimize mağfiret etsin. Bakın Ebu Davud'un naklettiği bir ifade var. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, geçmiş ümmetlerden iki arkadaş vardı. Birisi Rabbine halisane ibadet eder ve ibadetlerine çok dikkat eder diyor. Bir tanesi ise sürekli yalpa yapar. Öbür arkadaşı onun yaptığı yalpalarda sürekli uyarır. Allah'tan kork, günah işleme, hak yoldan sapma diye hep uyarırdı diyor. Rabbim hepimizi hayırda yarıştırsın. Bir gün diyor yine onu günahta yakaladı. Bakın buraya dikkat edin. Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak dedi diyor. Ve ikisinin de takdir edilen ömrü bittiğinde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna geldiler. Ve Allah Azze ve Celle günahkar olan kula rahmetimle gir cennete diyerek cennetine koydu ve Allah seni affetmeyecek, cennetine koymayacak sözünden başka günah işlemeyen şahsıysa cehennemin tadibine koydu. Ebu Hureyre diyor ki vallahi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğim bu söz benim birçok söz söylememe engel diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Kul bir söz söyledi. Hem dünyasını hem de ahiretini helak etti kardeşlerim. Demek ki hangi mesele olursa olsun hususi bir delil olmadan hiç kimseye ne cennetlik olduğu ne de cehennemlik olduğunu söyleme bizlere yakışık olan şeyler değildir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İtikadımızdan bir tanesi de bir insanda hem sevabın hem de azabın bir arada olabileceği inancıdır. Yani kişi iman ehli olduğu gibi günah da işleyebilir ve işlediği günahtan dolayı ateşte karşılığını görecektir. Çünkü iman şube şube olduğu gibi kardeşlerim, küfür de şube şubedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sözünde zulüm üçtür diyerek, birincisi Allah affetmez, ikincisi karışmaz, üçüncüsü ise meşiyetine kalmıştır demiştir. Affetmediğine gelince, bakın bunlar günah babıdır, kulun Allah'a karşı işlediği nitler yani şirk boyutudur. Karışmadığına gelince kulun kullara karşı işlediğidir. Meşiyetine gelince kulun kendi nefsine yaptığı zulümdür. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim azaba gidecek amellerden bizleri korusun. Kalplerimizi İslam'da sabit tutsun. Ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Ehli sünnet olarak bizler belli bir Müslüman şahsın ebedi olarak cehennemde kalacağını söyleyemeyiz. Zira Allah'ın azabının o şahsa mutlak olarak ulaşıp ulaşmayacağını bilemiyoruz. Nasıl ki Allah'ın azabının belli bir şahsa kesin olarak ulaşması belli şartlara bağlıysa, üzerinden azabın kalkması da aynı şekilde belli şartlara bağlıdır. Biz ise bu kimse hakkında azabı gerektirici veya kaldırıcı şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini kesin olarak bilen insanlar değiliz. Tehdidin yararı herhangi bir günah karşılığında azabın gerekliliğinin vurgulanmasıdır. Sebebin etkisi şartının varlığına ve de engelin kalkmasına bağlıdır. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bu arada ehli sünnet vel cemaatin itikadından birisi de kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün sahabelerinin sevilmesidir. Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında onun ehli beyti ve hanımlarından hiçbirinin masum olduğu söylenemez. Allah Resulünün ashabına merhamet etsin. Allah onları kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Bizleri de onların yolundan gidenlerden eylesin. Kardeşlerim, onlar öyle bir ümmetti ki öyle bir zamanda İslam'a sahip çıktılar ki onlar İslam'ın temel prensipleridir. Onlar fazilet ve derece hakkında kitap ve sünnette önde gelen, bu haberleri kabul eden ve bizlere aktaran hayırlı ümmettir. Onlar malını, mülkünü, canını Allah yolunda infak eden, cihad eden, şehit olan, gazi olan samimi insanlardır. Allah onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, dilediğinizi yapın, ben sizi bağışladım kavlidir. Onlar masum değildir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, o ağacın altında beyat edilenlerin hepsi cennetliktir diyor. Allah onlardan razı olsun. Onları sevmek imandan, onlara buğzsa münafıklık alametidir. Ashabı sevmek imandan, onlara buğzsa münafıklık alametidir. Kim sahabeye dil uzatıyorsa, onlara taan edici söz söylüyorsa o halis münafıktır. Allah hepimize mağfiret etsin. Sahabe hakkında, sahabenin arasındaki meseleler ehli sünnet alimlerine sorulduğunda Allah onlardan razı olsun, onlar kılıçlarını kana buladılar, sizler dilinizi kana bulamayın diyerek geçiştirmişlerdir. Onlar İslam'a gönül veren, İslam'a sahip çıkan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ölümüne beyat eden ve kendi nefislerinden üstün tutan insanlardır. Rabbim onların iman ettiği gibi iman etmeyi bizlere nasip etsin. Kitabında da dediği gibi hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız. Cehenneme sokarız. Orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Kur'an ve sünnetin terbiye etmediğini ateş terbiye eder diyor. Kur'an ve sünnetle amel eden o ashab gibi amel etmezsen varacağın yer cehennem diyor. Aman aman diyor. Aman aman ashabım hakkında söz söylemeyin. Uhud dağı kadar malınız olsa Allah yoluna infak etseniz yine de onların hayrına erişemezsiniz diyor. Evet kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Onların yolundan gitmeyi, onlar gibi tasdik etmeyi, onlar gibi amel etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, akidemizden bir tanesi de Allah'ın veli kulları olduğuna inanma, onların kerametine ve onların Allah'ın onların eliyle meydana getirmiş olduğu harikulade işleri tasdik etmektir. Keramet haktır, inkarı küfürdür, inanmayan kafir olur. Ama kardeşlerim, her şeyin hakkı olduğu gibi şeytanın da ifsadıyla bazı batıl şeyler vardır. Yani istidraç dediğimiz. Allah'ın yardımıyla, müminlere verdiği rahmetiyle olana keramet, şeytanın yardımıyla yapılana da istidraç diyoruz. Bazı taifeler iblisin yardım ettiği, iblisin dostlarının gösterdiği bazı olaylardan dolayı kerameti inkara gitmişlerdir. Allah dostlarının kerametlerine, Allah'ın onların eliyle meydana getirdiği harikulade hallere, muhtelif ilimlerdeki keşiflere, çeşitli kudret ve tesirlere iman etmek akidemizdir. Bu hususta birçok ifadeler gelir. Mesela ashab-ı keyfin örneğine bakın. Sahabe ve tabiinde birçok haller zuhur etmiştir. Ve daha da kıyamete kadar da müminlerde zuhur edip gidecektir. Allah iman ehli olan, Allah'ın yardımına mazhar olan o samimi kulların arasına bizleri de koysun. Öyle sahabeler hapse girmiştir ki domuzdan, domuz etinden, şaraptan başka bir şey verilmemiş ama yanına her geldiklerinde taze yemişler, güzel güzel temiz yiyecekler bulmuştur küffar ehli. Onları ona bağışlayan Allah Azze ve Celle'dir. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Kitap ve sünnette şu da sabittir ki İslam cemaatine karşı çıkan kim olursa olsun onunla savaşılır. İsterse kelime-i şehadeti söylemiş olsun. Rabbim hepimizi hayırda kılsın. Her türlü fitneden, fucurdan, ayrılıktan bizleri beri kılsın kardeşlerim. Allah hepimize hayır ihsan etsin. O ashabın öğrendiği, yaşadığı, o itikadı öğrenmeyi, yaşamayı hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, itikadı öğrenirken Bunun içinde birçok kelimeler geçiyor. İbadet dediğimiz, kulluk dediğimiz, ubudiyet dediğimiz bazı kelimeler var. İbadet, İslam dininde ibadetin tanımına bakacak olursak, tahrif edilmiş din sahiplerinin batıl inanç ve bozuk fırka mensuplarının anladığından farklı geniş anlamı vardır. İslam'da ibadet, Allah Azze ve Celle'nin sevip razı olduğu açık ve gizli söz ve amellerin tümüne birden verilen isimdir. Açık ibadetlere kelime-i şehadeti telaffuz etme, namaz, zekat, oruç, hac, Allah yolunda cihad etme, iyiliği emretme, kötülükten nehyetme, muhtaç olanların, mazlumların yardımına koşma, Allahu Teala'ya davet etme gibi birçok şey ibadetler manzumesinde örnek gösterilir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Gizli ibadetlere ise Allah'a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrine inanma, Allah'tan korkma, ondan sakınma, ondan ümit etme, ona tevekkül edip dayanma, ondan yardım isteme, onun için sevip, onun için buğz etme, onun için dost olup, onun için düşman olmak gibi ibadetler örnek verilebilir. Allah ibadetten usanmayanlardan eylesin. İslam dininde kulu Rabbine yaklaştıran, Allah'ın emrettiği, Resul'ün öğrettiği her söz ve fiil ibadet kapsamına girer. Yani Allah Azze ve Celle, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayetine bakacak olursak, Allah kendisine merhamet etsin, İbn Abbas diyor ki, her sözde, her işte, her amelde yalnız ve yalnız beni ululamaları için yarattım diyor. Demek ki ibadet, bizden sudur eden her söz, düşünce ve eylemin fiile döküldüğü her noktadır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Tabii ki bizden sudur eden her türlü söz, fiil ve amelin kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Yani inandım diyen bir insanın yapabileceği herhangi bir ibadet ya da herhangi bir amel Allah tarafından ancak şu iki şartla kabul edilir kardeşlerim. Birincisi, amelin Allah'a ihlasla yapılması. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi, dikkat edin diyor, halistin yalnız Allah'ındır. Geldi duş. Evet. Sadece Allah için yapılan ibadetler Allah indinde makbuldur. Bunun dışındaki kabul değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, ameller niyetlere göredir. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne kavuşmaksa onun eline geçecek odur diyor. Kimin de niyeti bir kadına veya dünyalık bir şeye kavuşmaksa onun eline geçecek de odur diyor. Evet kardeşlerim, Rabbim hayırdan ayırmasın. İkincisi ise amelin sünnete, şeriata uygun olmasıdır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, kim diyor şu bizim işimizde, dinimizde ondan olmayan bir şey ihdas ederse o mertuttur, reddedilir diyor. Evet. Ayşe annemizden gelen rivayette, kim bizim işimizde yani dinimizde üzerinde bulunduğu bu hale uygun olmayan bir amel işlerse o reddedilir diyor. Allah hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah ibadetini ihlasla yapan ve Resulullah'ın sünnetine uygun hareket edenlerden eylesin. Evet. Bir Kur'an daha dinleyelim değil mi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. O selefi salihinin yolundan giden, onlara uyan, o esaslarla hayatını tanzim eden samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. İbadetlerin kabulünde iki esas olduğu gibi Allah'ı tek ibadet edilen olarak birlemenin de dinde gerekliliği vardır. Yani tevhid inancı. Yaratılan, kullukla mükellef olan herkes ibadetin tüm türlerinde sadece ama sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmesi gerekir. Kişi ibadetinin bir bölümü bile olsa Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadetini yapamaz. Ne Allah'a yakın bir meleğe, ne Allah'ın gönderdiği bir peygambere, ne de evliya veya başka birine. Bilakis kişinin dinini ve ibadetini tümüyle Allah'a yöneltmesi, sadece onun için yapması şarttır. Bunun için Allah Azze ve Celle İbadet konusunda ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Umulur ki sakınasınız diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Her peygamber de kavmine Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur buyurmuştur. O halde sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet etme peygamberlerin davetinin de esasıdır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi kardeşlerim, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım diyor. Ve ben cinleri ve insanları ancak bana dua etsinler, kulluk etsinler diye yarattım diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle ibadetlerine dikkat eden, ibadetleri Kur'an ve sünnete uygun olarak amel eden o samimi kulların arasına koysun. İnşallah bugünkü anlattıklarımız buraya kadar anlaşılmıştır. Yarın yine akide dersine devam edeceğiz ve tevhidin cüzlerini anlatmaya çalışacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruka ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.